Just Who is the Five O'Clock Hero, a wcześniej Town Called Malice. Oba utwory pochodzą z albumu The Gift. W tym samym roku, 1982, a jeszcze ważna informacja odnośnie płyty The Gift, że to jedyny album, jedyna regularna brytyjskiej listy bestsellerów właśnie albumowych. Tak jak wspomniałem, to ostatnia płyta długogrająca w roku grupy The Jam, ale jeszcze w tym samym 82 roku muzycy wydali dwa single z premierowymi piosenkami, które nie znalazły się na albumie The Gift. I trzeba przyznać, że było to pożegnanie z fanami naprawdę na niezłym poziomie artystycznym, dlatego że oba utwory dotarły do, nie tylko do top 10, ale w pierwszym przypadku do drugiego miejsca, a w drugim do pierwszego miejsca brytyjskiej listy. Nie ma Beat Surrender. Ostatni singiel grupy The Jam i jednocześnie ostatni numer jeden grupy The Jam. Beat Surrender, a wcześniej The Bittersweet Pill I Ever Had to Swallow. Drugie miejsce na liście w Anglii. Mimo że muzycy grupy The Jam, mam na myśli Ricka Bucklera i Bruce'a Foxtona, nie do końca zgadzali się z nowym kierunkiem stylistycznym w zespole The Jam, to jednak zawieszenie działalności, czy właściwie likwidacja działalności grupy The Jam przez Paula Wellera zaskoczyła ich i mocno rozczarowała. Natomiast Paul Weller już miał w głowie zupełnie inne rzeczy i niespełna rok później miał już nowy zespół po prostu. Stworzył go razem z Mickiem Talbotem, klawiszowcem, przede wszystkim zespołu Dexys Midnight Runners, choć nie tylko, grał też w paru innych brytyjskich zespołach z tamtych czasów. A w roku 1984 ukazała się już debiutancka płyta długogrająca zespołu The Style Council, bo właśnie o niej mowa. I ta płyta na brytyjskim rynku narobiła sporo zamieszania. Nie miała oczywiście już nic wspólnego pod względem artystycznym czy stylistycznym z punk rockiem, ale to bardzo mocna pozycja w dyskografii Paula Wellera. Café Bleu to tytuł tej płyty, a na tym albumie pojawił się utwór My Ever Changing Moods. Daylight turns to moonlight. Out to the Top, a wcześniej My Ever Changing Moods. Oba przeboje w top ten, brytyjska lista przebojów singlowych. Przyznają Państwo chyba, że jeśli chodzi o początki Paula Wellera w grupie The Jam, to naprawdę niezła droga artystyczna i niezła wolta stylistyczna też od tamtych lat. Shout to the Top to utwór, który pojawił się tylko na singlu, później tylko oczywiście bywał dokładany do różnego rodzaju wznowień. Natomiast w roku 81 ukazała się druga płyta długogrająca, sygnowana szyldem The Style Council i kolejny sukces Paula Wellera, sam szczyt brytyjskiej listy bestsellerów albumowych. Co ciekawe, na tej płycie znalazła się piosenka wydana również na singlu, która była, znaczy nie tyle piosenka, ile wideo do tej piosenki było kręcone w Warszawie. Warto sięgnąć po to wideo, żeby sobie przypomnieć, jak Warszawa kiedyś wyglądała. Walls Come Tumbling. Just they take the coffins, you take the blame. Have You Ever Had It Blue, a wcześniej Walls Come Tumbling. Oba utwory z repertuaru grupy The Style Council. Grupa The Style Council skończyła swoją działalność pod koniec lat 80. Natomiast kolejny etap w życiu zawodowym, artystycznym Paula Wellera rozpoczął się wkrótce potem. Najpierw The Paul Weller Movement, taki zespół założył Paul Weller, a później konkretnie w roku 1992 ukazała się jego pierwsza płyta solowa. Small morning time. just where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Yes, all the good things you deserve now. By me forever trying, find your way out of the wild, wild wood. Now there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid-afternoon, oh, people fly by and the traffic's boom, boom, glory. Just where you're blowing, getting to where you should be going. Wild Wood. Utwór tytułowy z drugiego solowego albumu Paula Wellera, który ukazał się w roku 1993. Wcześniej Round and Round z płyty zatytułowanej po prostu Paul Weller. W roku 1995 ukazała się trzecia płyta solowa Paula, zatytułowana Stanley Road. Jeśli chodzi o ten najwcześniejszy okres jego twórczości solowej, to najważniejsza pozycja w dyskografii, no, nie tylko dlatego, że dotarła do pozycji pierwszej na brytyjskiej liście bestsellerów, ale też ze względu na jakość, krótko mówiąc. A jeszcze a propos pozycji na liście bestsellerów, to dodam też, że ta płyta sprzedała się w Anglii w ilości poczwórnej platynowej, czego nie udało się powtórzyć Wellerowi już nigdy potem. Z płyty Stanley Road, The Changing Man. Like a man been taken. Summer flies around my feet and we still stars are in my eyes. To była piosenka Friday Street, pochodząca z czwartego solowego albumu Paula Wellera, zatytułowanego Heavy Soul. Płyta ukazała się w roku 1997, została przyjęta bardzo pozytywnie, drugie miejsce w Anglii. Może nie tak super, jak to miało miejsce w przypadku poprzedniego albumu Stanley Road, ale szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy osobiście nie wolę właśnie Heavy Soul. Tam jest sporo naprawdę udanych piosenek, oprócz oczywiście tej, która przed momentem, Friday Street, jest również Mermaids, Peacock Suite, także jest do czego wracać. Rok później ukazała się piosenka Brand New Start. Tylko na singlu, nie zmieściła się ani na Heavy Soul, ani na późniejszej płycie Heliocentric. I'm gonna clear out my head. I'm gonna get myself straight. I know it's never too late to make a brand new start. I'm gonna kick down the door. I'm gonna get myself in. I'm gonna fix up the yard and not fall back again. I'm gonna clear up my earth and build a heaven on the ground. all that I can be. All that I am, I can see. All that is mine is in my hands. So to myself I call. There's somewhere else I should be. There's someone else I can see. There's something more I can find. It's only up to me. I'm gonna clean up my earth and build a heaven on the ground. That's something distant. I'm gonna get myself straight. I feel it's never too late to make a brand new start. Something on the 5th of May. He's the Keeper. To utwór, który otwiera piąty solowy album Paula Wellera zatytułowany Heliocentric. Płyta ta ukazała się w kwietniu 2000 roku. To na dziś już prawie wszystko. Jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, kto zwykle grywa, a właściwie grywał w tamtych czasach na płytach Paula Wellera. Otóż w tych pierwszych solowych przedsięwzięciach Paula brali udział muzycy z grupy Style Council, czyli i Mick Talbot, i perkusista Steve White, i wokalistka DC Lee. Później z kolei do tego składu dołączyli zaprzyjaźnieni muzycy z grupy Ocean Color Scene, czyli gitarzysta Steve Craddock i basista Damon Minchella, a z kolei na poszczególnych płytach też nierzadko pojawiali się bardziej znani goście jak Jules Holland, Stevie Winwood czy Noel Gallagher. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o Didascalia. Za tydzień prawdopodobnie powrócimy do muzyki Briana Eno, którego słuchaliśmy przed tygodniem. No i mamy też w zapasie jeszcze nagrania sprzed lat 40, czyli roku 1978. Dwie części za nami, trzecia przed. Być może za tydzień, może za dwa. A do Paula Wellera oczywiście wrócimy także w jednym z najbliższych tygodni. Na zakończenie dzisiaj Paul raz jeszcze z płyty Heliocentric z roku 2000 w utworze, który ukazał się również na singlu Sweet Pea, My Sweet Pea. I to wszystko na dziś. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc. My sweet pea, you're the one to get my heart a-jumping. Light of love all around you'll be in the sea. The future, it's looking at you. It only exists because you're alive. So close your eyes and smile your smiles of sweet dreams. Fill them in love again. Taking you know why I write for you and I to try to take the things that lie around, to turn them into dreams so swift, so proud. It's on time again and it's mine again. Sweet thing, loving you is easy. Moonlight sadness when I'm around you. Giving me something I can feel down in my bones. Oh, sometimes, maybe just sometimes, look back on these times and smile and have the grace to know what you have seen. Fill them with love again. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nuży cię sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy.